Radio 1. Natasja Kips. Goedemiddag. De spanningen tussen China en Taiwan lopen al een paar weken op, mede door de bemoeienis van politici uit de Verenigde Staten. Stel nou dat het echt escaleert. Wat dan? Nou, dat hoor je zo hier in de Nieuwsbv. En na de boeren gaan nu natuurorganisaties langs bij Johan Remkes. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. Rond deze tijd begint een gesprek tussen het kabinet en natuur- en milieuorganisaties over de stikstofplannen. En dat gebeurt zoals bekend onder leiding van Johan Remkes. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. 2 weken geleden sprak Remkes met de boeren. Die wilden aanpassingen van de stikstofplannen. Maar ik neem aan dat deze natuurorganisaties dat niet zien zitten. Nee, zij willen precies het tegenovergestelde van wat de boeren willen. Zij willen dat het kabinet niet langer treuzelt met het herstellen van de natuur, want de staat daarvan is belabberd, zeggen ze. Er moet dus snel minder stikstof komen en dat kan door minder vee. En daarom willen zij dus juist snelheid met de uitvoering van die stikstofplannen en zeker geen extra uitstel wat de boeren willen. Nee, de boeren gaan er juist vanuit dat de stikstofplannen worden afgezwakt. Dus hoe gaat Remkes dit dan aanpakken? Ja, dat doet hij allereerst door de verhalen van beide kanten aan te horen. Vorige keer dus de boeren, nu dus de natuurorganisaties. Later komen er ook nog andere organisaties als Bouwend Nederland en overheden langs. En ja, dat gaat hij dus allemaal bij elkaar vegen en kijken of daar een compromis in te vinden is. Maar dat wordt dus wel een hele kluif. Je zou kunnen zeggen, de druk bij de boeren die zat er heel flink op vanwege die protesten. Maar deze organisaties die hebben ook een machtig middel. Zij hebben namelijk de rechtszaken die ze steeds winnen tegenover de staat. De organisatie van Vollebroek, die ook aan tafel zit vandaag, die blijft maar rechtszaken over stikstof winnen. Waardoor de staat eigenlijk aan die kant weer klem wordt gezet en naar de rechter moet luisteren. Dus ja, een compromis zoeken dat voor beide groepen aanvaardbaar is, dat wordt heel lastig. En daarnaast dus moet zo'n compromis er niet voor zorgen dat de staat opnieuw rechtszaken gaat verliezen. Dus ja, dat gaan we vandaag horen. Ja, want rond deze tijd dus dat nieuwe stikstofoverleg. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dankjewel. Opnieuw militaire oefeningen van China rond Taiwan. Die zijn het gevolg van een bezoek van 5 Amerikaanse congresleden aan het eiland. Ze spraken vandaag met de Taiwanese president. China ziet Taiwan als een afvallige regio en spreekt van politieke spelletjes. De afgelopen weken was er ook al een grote militaire oefening door China, vanwege het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi. En het bezoek van de congresleden lijkt Peking te hebben verrast, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Ze hadden in eerste instantie niet heel veel reactie klaar. Dus het is anders dan het vorige bezoek van Pelosi, wat van tevoren gelekt was en waar China zich dus heel goed op kon voorbereiden met militaire oefeningen. Dit komt veel onverwachter, maar ze zijn er zeker niet blij mee. En nu zijn er dus opnieuw militaire oefeningen bij Taiwan. Hoe die er precies uitzien is niet duidelijk. Ze zijn daar niet heel erg helder over, maar ze zeggen het gaat om oefeningen, dat heeft het leger gezegd, oefeningen van meerdere legeronderdelen samen, die bedoeld zijn om te voorkomen dat anderen zich kunnen inmengen in Chinese zaken. Maar wat ze helemaal precies concreet doen is niet zo duidelijk. Ze zijn daar wel sterk militair aanwezig, sowieso al. De Amerikaanse congresleden vertrekken vandaag weer uit Taiwan. Iran vindt dat de mesaanval op schrijver Salman Rushdie zijn eigen schuld was. Dat zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Rushdie werd vrijdag neergestoken tijdens een lezing in de VS. Hij raakte ernstig gewond. Het regime in Teheran heeft nu voor het eerst direct op de aanval gereageerd. Correspondent Daisy Moore, wat heeft Iran erover gezegd? Ja, het was dus een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken die vanochtend heeft gezegd dat Rushdie de aanval helemaal aan zichzelf te wijten heeft. Volgens deze woordvoerder rechtvaardigt de vrijheid van meningsuiting niet het beledigen van de islam, zei hij. En hij zei dat Rushdie zichzelf blootstelde aan deze woede door islamitische heiligheden te beledigen en de rode lijn van miljoenen moslims te overschrijden. En nemen ze ook verantwoordelijkheid voor de aanslag? Nee, dat doen ze zeker niet. Ze zeggen geen informatie te hebben over de verdachten. En dat niemand het recht heeft Iran hiervan te beschuldigen. Er is natuurlijk nog heel veel onduidelijk over de verdachten. Maar wat we wel weten is dat deze 24-jarige Hedi Matar zijn sympathie uitsprak over bijvoorbeeld de opperste leider van Iran, de Iraanse revolutie. Zijn Facebook en Twitter stonden er vol mee. Dus ja, er wordt natuurlijk flink onderzocht nu. Er zijn geruchten dat Hedi Matar hier een paar jaar geleden in Libanon is gekomen, waar zijn ouders vandaan komen. Het zuiden van Libanon, dat is een gebied dat bestuurd wordt door de door Iran gesteunde Hezbollah. Dus nou, nog heel veel onduidelijk. Maar ja, die sympathie van hem naar Iran komt wel steeds meer naar boven. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. In Japan is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het land capituleerde 77 jaar geleden, waarmee de oorlog formeel was afgelopen. In een sobere toespraak zei premier Kishida dat de tragedie van de oorlog zich nooit zal herhalen. De laatste jaren komt de Japanse regering niet meer met excuses voor de Japanse agressie. In Nederland is de nationale herdenking van het eind van de oorlog vanavond in Den Haag. Daar worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Voor het eerst legt daar ook de Indonesische ambassadeur een krans. De Federatie Indische Nederlanders is daar woedend over. De vorige premier van Australië, Morrison, gaf zichzelf in het geheim ministeriële bevoegdheden. Dat hebben twee journalisten onthuld. Zo was Morrison minister van Volksgezondheid, Financiën en Grondstoffen. En daardoor kon hij besluiten nemen buiten ministers om. De huidige premier Albanese spreekt er schande van. Een kleine 500 Afghanen wachten nog op evacuatie naar Nederland, blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld als tolk of beveiliger voor Nederland werkten. Iets meer dan de helft verblijft nog in Afghanistan en de rest in Pakistan en Iran. In de buurt van Lillehammer in Noorwegen is een 150 meter lange brug ingestort. Daarbij kwam een auto in het water terecht. De inzittenden konden eruit komen. De houten brug is slechts 10 jaar oud. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. En op de Europese kampioenschappen in München is vandaag ook het EK atletiek begonnen. Op dit moment is de marathon bezig, verslaggever Andy Houtkamp. Ja, met beide vrouwen onder andere Nienke Brinkman. Zij maakt een stormachtige ontwikkeling door. Hoeveel gaat het haar nu met haar debuut op het EK? Andy, hoor je mij? Ik hoor alleen een muziekje. Oh, nou, we gaan dan even verder van München naar Rome, waar het EK zwemmen aan de gang is. Commentator Arman Afsaroglu in Italië is daarbij. Goedemiddag. Als we ook Arman niet hebben, dan wordt het lastig voor de sport vandaag. Is Arman er wel? Arman, hallo, hoor je mij? Hallo. Ja, daar is Arman. Nee, dit is Andy. Dit is Andy. Nou, dan gaan we weer terug naar het marathon. Ja, ik weet het is niet wat een er beetje is. Wisseling. Nou ja, ik had het over Nienke Brinkman. Zij maakt dus een enorme ontwikkeling door ineens. Hoe gaat het haar bij haar debuut ja, op het EK? Ja, het gaat echt geweldig goed. Ze is een sensatie inderdaad. 2 jaar geleden begonnen met marathonlopen. En dit jaar in april tweede in een Nederlands record. 2:22:51. Echt absoluut ongelooflijk wat zij doet. En ook vandaag doet ze het uitstekend in dit geweldige EK. Bij dit geweldige EK. Want ze loopt op kop. En ze heeft, eens even kijken, een kilometer of 6:27 nu in de benen. Ze moet nog een klein eentje, maar dan komt het allemaal wel goed. Want ik verwacht dat zij toch wel hele hoge ogen gaat gooien. Al de hele race is ze de beste en loopt dus op kop met een groepje van ongeveer 8 vrouwen. Ja, het ziet er goed uit. Dus hoe laat verwacht je de finish? Rond 1 uur. Ja, en dus, nog... Sorry, ja. Nee, nog een klein uurtje dan inderdaad. En een aantal andere Nederlanders zijn ook begonnen aan hun EK atletiek. Heb je bij hen al opvallende resultaten gezien? Zeker, want we hebben het kogelstootkwalificatie bij de vrouwen gehad. Daar hebben we echt medaillekansen. Want Schilder, Jessica Schilder is door. En ook Jorinde van Klinken is door naar de finale die vanavond wordt gehouden. Koenig net niet. Die werd 13e, 12 gaan door naar de finale. Het zou ook wat geweest zijn. 3 Nederlandse bij het kogelstoot in de finale. Maar 2 is al heel mooi. Joris van Gool is uitgeschakeld bij de 100 meter. En we hebben de Meerkamp. Het begin, dat gaat ook goed. We hebben de 100 meter en het verspringen gehad. Rick Taam staat na 2 onderdelen 4e. En Sven Roze na 2 onderdelen 6e. Andy Houtkamp, dankjewel. Dan gaan we nu door naar Arman in Italië bij het EK zwemmen. De ochtendsessie is net afgelopen. Daar kwam ook Marit Steenberg in actie. En zij heeft al 4 keer goud gewonnen dit EK. En hoe deed ze het vanochtend? Ja, en die gouden medailles die kwamen allemaal tot stand op de vrije slag. Vanochtend probeerden ze het op de 200 meter wisselslag. En ook daar plaatsten ze zich voor de halve finale. Ze is op die afstand niet een van de topfavorieten. Maar ze doet overal mee, zo ongeveer. En ze is geweldig in vorm. Dus misschien verrast ze ook wel hier. Ze heeft een tijd genoteerd van 2:15.05. En daarmee werd ze achtste in totaal. Gaat ze dus als achtste naar die halve finales die vanavond gezwommen worden. Als ze ook in die halve finales in die top 8 weet te eindigen, dan zwemt ze morgen ook nog de finale. Ja, ik sluit niets meer uit. Ze is echt ongelooflijk goed, dit toernooi. Ja, er dook ook nog meer Nederlanders het zwembad in vanochtend. Wie van hen gaan we vanavond nog terugzien in de halve finales? Nou, ik was wel benieuwd naar Kira Toussaint, die het gisteren toch wat teleurstelde op de 50 meter rugslag, waar ze haar Europese titel verdedigde. Ze werd daar vierde. Was ze zelf ook niet helemaal tevreden mee. Zei wel na afloop van die race dat ze zich eigenlijk voor dit toernooi meer op de 100 meter had geconcentreerd. En dat bleek ook wel, want vanochtend in de series zwom ze de snelste tijd op die 100 meter. Ging als enige zwemster onder de minuut in 59-59. Daarmee laat ze dus zien dat ze op die 100 meter wel echt serieuze medaillekansen heeft. Vanavond dus die halve finale. En daar gaan we ook Maaike de Waard terugzien. Want die werd negende in de series. Dus twee Nederlandse vrouwen daar. Er was ook de 50 meter vrije slag, de series vanochtend. Vier Nederlandse deelnames, vier vrouwen. Twee mogen er maximaal door en twee gingen er ook door. Kim Bus en Sam van Nuenen haalden het niet. Valerie van Roon als derde naar de halve finale. En Tessa Gielen als achtste naar de halve finale haalden het wel. En wat we vanavond nog meer gaan zien is de finale op de 4x100 meter vrije slag. Mixed, twee mannen, twee vrouwen. Stan Pijnenburg, Jean Nieuwold, Sam van Nuenen en Imani de Jong gingen door als vijfde. En vanavond komt dan op die estafette ook nog Marit Steenbergen erbij. Dat belooft ook wel weer wat. En daar heeft Nederland ook wel weer een goede kans op een medaille. Ja, ziet er goed uit. Arman Afsaroglu, dankjewel. Het weer, zon en wolken, een paar stevige regen- of onweersbuien ook. Het wordt zo'n 27 graden. Het voelt er broeierig aan. Morgen geregeld zon en dan 25 tot 30 graden. En dan gaan we even kijken wat er op de weg gebeurt. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file. Een paar files die leveren wat meer vertraging op, in ieder geval meer dan 10 minuten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Langzaam rijden tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp over 5 kilometer. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum door een stilgevallen auto file voor de afrit Arkel 7 kilometer vanaf knooppunt Deil. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. En omrijders voor de afgesloten A50 staan in de file op de N310 van Arnhem naar Elburg tussen de afrit Schaarsbergen en Otterlo 3 kilometer. En daar is het oponthoud bijna een half uur. Ster. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Nu bij Dirk, Wijko Saté-saus of Heinz Burgersaus voor maar 1,19. Alle ondernemers opgelet! Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. Natasha K. Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. In onze reeks over historische TED-talks gaan we vandaag terug naar 2010. Het jaar waarin Corina Vermeulen met een persoonlijk verhaal over leven met HIV de zaal stil kreeg. En druktemaker van dienst is Dolf Jansen. Toepasselijk op de dag waarop we het ook hebben over het EK-marathon. Maar nu eerst spanningen tussen China en Taiwan. Sinds voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voet op Taiwanese bodem zette, lijkt het conflict met China weer op het scherpst van de snede te staan. Gisteren nog kwamen 5 leden van het Amerikaanse congres aan in de Taiwanese hoofdstad. China is not amused. Maar wat als het escaleert? Aan de telefoon vanuit Singapore, hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Frank Pieke, goedemiddag. Goedemiddag of avond eigenlijk. Ja, voor u avond, voor mijn middag. Maar we gaan het eventjes hebben over hoe het met China en Taiwan staat. Want we slaan ons nu voortdurend door die kranten. Hè? We openen de kranten, berichten dat China militaire oefeningen doet in wateren rondom Taiwan. Wat denkt u als u zulke berichten leest? Wat ik denk is dat dit steeds verder natuurlijk de verkeerde kant op gaat. Maar wat je wel ziet is dat er een echte militaire opbouw voor in voorbereiding voor een invasie nog niet plaatsvindt. Maar ze komen daar wel steeds dichterbij. Mm-hmm. U zegt steeds dichterbij. Hoe groot is de kans dat dit escaleert? Nou, dat hangt er dus ook vanaf wat men in Amerika uiteraard doet. Dat is denk ik de belangrijkste factor. Als men zich met terughoudendheid gedraagt, dan denk ik niet dat men in Peking zal beslissen om Taiwan aan te vallen. Echter, als men in Washington wel steeds oorlogzuchtiger gaat worden en wel heel duidelijk gaat maken dat men op een conflict aanstuurt, dan zal men zich in Peking misschien genoopt voelen of genoodzaakt voelen om daar iets aan te doen en tot gewapend geweld of tot geweld over te gaan. Nou, dat kan wel. En we komen daar steeds dichterbij. Nou, zei ik in het begin al even, Nancy Pelosi, als we het dan toch over de rol van Amerika hierin hebben, die stapte 3 weken geleden ineens uit een vliegtuig in Taiwan. Is dit nou zo'n moment waarop u uw adem inhoudt? Een beetje wel, maar het is natuurlijk wel iets wat best wel lang eigenlijk van tevoren werd aangekondigd. En dat is misschien zowel goed als slecht geweest. Goed in de zin dat men zich in Peking daarop heeft kunnen voorbereiden en niet als het ware verrast was. En dat het dus ook mogelijk was om een soort backchannel tussen Peking en Washington op te zetten, waarin verteld kon worden dat dit echt niet de lijn is van de Amerikaanse regering. Maar dat er helaas niets is wat men in het Witte Huis eraan kan doen. Dat is goed geweest. Het slechte eraan is geweest dat Peking zich lang heeft kunnen voorbereiden over wat gaan we nu doen, wat gaan we zeggen, om duidelijk een vuist te maken. Dus het werkte een beetje aan beide kanten op. Maar het was zeker niet zo dat ze zomaar even uit een vliegtuig stapte. Nee, dit was dus al duidelijk, ook bij haar eigen achterban. Zeker, ja. En het was dus ook duidelijk in het Witte Huis en het was duidelijk in Peking. Toch zeggen sommige mensen van nou, die Nancy Pelosi is een ongeleid projectiel. Is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Maar het punt van ongeleide projectielen is dat je moet zorgen dat je een beetje voorbereidt op waar ze neer zouden kunnen komen. En dat hebben ze in dit geval redelijk goed gedaan. Dat kan natuurlijk altijd beter. Ja. Maar het had ook veel en veel slechter uit kunnen pakken. Ja. Ik zou bijna een woordspeling aan precisieraketten denken. Dat kan ook inderdaad. Ja. Stel, hè? Nancy Pelosi is gewoon een probleem. Ja. En helaas is dat zo. Ik denk niet dat ze verder nog een rol kan gaan spelen. Althans niet in de nabije toekomst. Want ze is slechts speaker van de meerderheid in de Senaat. En ze heeft geen uitvoerende functie. Stel nou dat het conflict dus escaleert in Taiwan. Krijgen we dan uiteindelijk een oorlog tussen China en de Verenigde Staten? Wat voor gevolgen heeft dat dan voor ons hier in Europa? Nou, dat zijn 2 hele verschillende vragen natuurlijk. Als China Taiwan zou aanvallen, en zoals gezegd, die kans is groter geworden, maar nog steeds niet supergroot in de eerstkomende jaar of 2 jaar. Mm-hmm. Als dat zou gebeuren, dan verwacht ik dat de Amerikaanse regering met ook militaire middelen daartegen zal optreden. Daar hebben ze zichzelf op voorbereid. Hebben ze duidelijk, Biden heeft ook gezegd nu dat de Amerikaanse regering zich daaraan committeert. Dus ik denk dat een eventuele aanval zal leiden tot een lik-op-stuk beleid van de Amerikanen. Mm-hmm. En dan ben ik bang dat de Amerikanen aan het kortste eind gaan trekken. Want Peking houdt toch wel alle militaire kaarten een beetje, heeft ze wel een beetje in de hand. En Amerika moet toch een oorlog gaan voeren op een hele lange afstand. Uh-huh. En ik zie dat eigenlijk niet zo zitten voor de Amerikanen. Dus het zou, ik denk dat dat leidt tot een heel bloederig, heel destructief conflict, maar waarbij China uiteindelijk wel zal winnen. Aha, en wat? En dan het tweede deel van mijn vraag. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor ons hier in Europa? Wat gaan wij daarvan merken? Nou, dat hebben we gedeeltelijk natuurlijk in onze eigen hand. Wat dat betreft is het anders dan het Oekraïne-conflict, omdat het niet direct raakt aan onze grenzen en onze directe strategische belangen. Maar je kan natuurlijk ook een argument maken van ja, wat er gebeurt in Taiwan en de Zuid-Chinese Zee, dat is ook voor onze handel belangrijk. En het argument natuurlijk steeds sterker gevoerd wordt van ja, we moeten solidair zijn met onze bondgenoot aan de andere kant van de Atlantische plas. Dus we moeten ook daar mee ingaan. En als dat argument overhand krijgt, dan is het nog maar de vraag of wij in Europa onze handen schoon kunnen houden. Bijvoorbeeld alleen symbolisch kunnen bijdragen of misschien ook logistiek. Of dat we zeggen, nee, we gaan er ook oorlogsschepen naartoe sturen en dergelijke. Maar dat is iets wat we in eigen hand hebben. In hoeverre wij ons aan de leiband blijven houden van de Amerikanen of niet. Aha. Of dat we onze eigen strategische insteek hebben. Ja. U zei handel, dan moet ik meteen ook weer denken aan de oorlog in Oekraïne. Het Westen heeft allemaal boycotts ingesteld. Hè? Zou dat werken bij China? Nee. Als het al niet werkt met Rusland, waar het eigenlijk een averechts effect heeft gehad, en het snijdt ons minstens zo hard in het vlees als het Rusland is in het vlees, dan kun je je voorstellen dat het voor China nog veel minder effect zal hebben. Natuurlijk is China een land met dat sterk afhankelijk is van internationale handel en globalisering meer in het algemeen. Maar ze hebben een hele diepe economie waarmee ze met natuurlijk pijn en problemen wel degelijk met hun opmars en hun opgang verder kunnen gaan. Dus het hele idee dat China, zoals de Amerikanen zeggen, tegengehouden kan worden, is eigenlijk al lang een onzinnig verhaal. En sancties zullen daar eigenlijk niks aan bijdragen. Het enige wat sancties eigenlijk doen, wat ze bijna altijd doen, is dat het onszelf een goed gevoel geeft. Dan, we doen toch het juiste. Maar het echte effect van sancties is politiek gezien en strategisch gezien bijna altijd heel erg beperkt. Ja, en economisch gezien? Ook niet. Nou, natuurlijk zal het effect hebben op China, maar het zal minstens zoveel effect hebben op ons. Mm. Omdat onze afhankelijkheden van China ook heel groot zijn. Het werkt beide kanten op. En aangezien China een veel belangrijker handelspartner voor ons is dan Rusland, ondanks het gas, zullen we dat heel erg gaan voelen in onze eigen portemonnee, in onze levensstandaard. Misschien zelfs ook wel botweg aan de dingen die we nog kunnen kopen in de supermarkt. Ja, we schieten ons dus in onze eigen voet als ik het zo hoor. Het zou een hele grote stap zijn. Ja. Ja. Ik wil u bedanken. Frank Pieken, hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Normaal is het soort bel dat je hoort in Oostenrijk. Ja, maar nu luidt in Wenen de noodklok, want de Wienerschnitzel is in gevaar. Dat is een stuk vlees, kalf om precies te zijn, maar varken kan ook. Wacht, ik geef even het recept. Bloem, ei, paneer, mayo. Bloem, ei, paneer, mayo. Bloem, ei, paneer, mayo. Bloem, ei, paneer, mayo. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Schnitzel. De Wienerschnitzel dus. Die wordt steeds minder gegeten als gevolg van alle prijsstijgingen. Een stukje kalf is gewoon al 40% duurder. Maar goed, we moeten toch minder vlees eten met z'n allen, toch? Dan gaan we wel aan de Wienerzaggertorten als we daar zijn. Wenen, wij hopen dat jullie er niet wakker van liggen van deze kwestie. Met deze wens van Ringo Starr. Goodnight, Vienna. Oh, Ringo Starr met Goodnight Vienna. De nieuwsbv. Uit een nieuw hersenonderzoek blijkt dat als je te lang nadenkt of je erg concentreert, afvalstoffen zich ophopen in de hersenen en je daardoor erg moe wordt. Mentale vermoeidheid is dus geen illusie. Nou, hoe dat nou precies zit, dat vragen we aan de breinexpert van Nederland, hoogleraar neuropsychologie, Erik Scherder. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb ik nou een uitgeputte mens aan de telefoon? Nee, zeker niet. Ik hoop ook niet dat het voor u geldt. De dag is nog jong. Hè? Nou, dus, ik moet u eerlijk bekennen. Ik ben altijd na een anderhalf uurtje de nieuwsbv. Ben ik toch wel echt uitgeput. Moet ik even een dutje doen? Zou dat liggen aan alle cognitieve misschien beperkingen die ik zelf heb? Of, Nou, niet beperkingen, maar wel het pleit voor uw cognitieve inspanning die u heeft geleverd. Dat is natuurlijk altijd heel mooi. Aha. En dat u daarna een slaapje doet. Daarmee, dat blijkt ook uit die studie, hè, dan ruimt u een aantal van die afvalstoffen weer een beetje op. Plus het feit dat u tijdens het slapen ook nog weer dingen consolideert. Dus dingen die u zelf in dat anderhalf uur geleerd heeft. Dat beklijft eigenlijk dan weer wat beter als u gaat slapen. Mm-hmm. Dus slapen, wat dat betreft, heeft al twee grote voordelen. Oké, u heeft het over afvalstoffen. Kunt u even uitleggen hoe dat werkt in ons brein, die afvalstoffen? Ja, het is eigenlijk zo dat als u kijkt naar die mentale vermoeidheidsstudie ook, dan zie je eigenlijk al langer, weten we wel, dat bepaalde netwerken in de hersenen, denk aan hersengebieden plus in verbindingen, denk aan bijvoorbeeld frontale netwerken, ja, dat die dan, als je de hele tijd cognitief bezig bent geweest, dat die qua activiteit wat afnemen. En dat is ook logisch, want met die netwerken moet je het eigenlijk ook doen, hè? Die zorgen dat u goed uw gedachten kunt ordenen, goed kunt plannen, dat u ook de goede beslissingen neemt op de goede momenten met vragen stellen en dergelijke. Ja. Dus dat weten we wel, maar wat is dan het onderliggend mechanisme? Waarom gaan zo'n frontaal netwerk dan wat minder goed functioneren? Nou, dat heeft die studie bekeken en dan blijkt dat een van de neurotransmitters die zeg maar zich alsmaar meer gaan opstapelen is het glutamaat. Ja. Dat hebben we hard nodig overigens, want een glutamaat is een van de neurotransmitters die zorgt voor de stimulerend van andere gebieden. Even voor de duidelijkheid, een neurotransmitter, is dat een soort van vrachtwagen die stofjes heen en weer brengt? Ja, die zorgt voor de signaaloverdracht. Het is zelf een chemisch stofje en die zorgt voor de signaaloverdracht. En het mooie in het brein is eigenlijk dat je hebt neurotransmitters, die chemische stoffen, die zorgen voor stimulatie. Mm-hmm. Dat is onder andere het glutamaat. En je hebt stofjes die zorgen voor remming. En juist daar is die balans enorm belangrijk. Hè? Dat we en remmen en stimuleren. En ja, wat gebeurt er nou als u de hele dag of misschien al anderhalf uur intensieve radio heeft gemaakt? Dat die balans die gaat er een beetje uit. En die glutamaat die gaat als het ware overheersen. En dit gaat zich opstapelen. Dus steeds meer glutamaat. Denken. Maar ja, dan gaat die balans eruit en dat glutamaat stapelt zich op. En dat is dan eigenlijk ongunstig en zorgt ervoor dat die frontale netwerken het ook minder goed gaan doen. Oké, dan zit ik met mijn hoofd vol glutamaten dus, zo rond het middaguur. Wat zijn de effecten daar dan uiteindelijk van? Nou ja, wat de effecten zijn is dat u inderdaad ook letterlijk die mentale vermoeidheid ervaart. Omdat, ja, dat is natuurlijk gebaseerd. Het is dus niet maar iets wat u bedenkt van ik ben echt mentaal moe. Nee. Maar deze studie toont dus aan, er is ook echt onderliggend iets aan de gang. Namelijk glutamaat en die afvalstoffen, die zijn er dan zoveel dat ze juist die balans verstoren in dat brein en geven u dat enorme vermoeidheidsgevoel. Precies. Ja, en die afvalstoffen moeten natuurlijk wel weer worden opgeruimd, worden afgevoerd en daar dient dat slapen dan uiteindelijk ook weer voor. Ja, het is dus geen illusie, het zit niet tussen onze oren om het zomaar te zeggen, maar toch wel. Nee, precies. En wat ik er leuk aan vind is eigenlijk aan die studie dat het ook een pleidooi is om zelf te denken, ja, moet ik nou de hele dag dus zo ver gaan dat ik die uitputting voel aan het eind van de dag, of moet ik misschien de dag ook meer onderbreken met rustmomenten. Nou, daar zijn ook, het is natuurlijk een aangrenzend veld, ik weet niet of u die richting uit wil hoor, maar daar zijn er ook heel veel studies over die dan laten zien, zorg dat u ook gewoon eens een 20 minuutjes uit het raam kijkt. En natuurlijk zeg ik dan, ga dan tegelijkertijd even wandelen, maar dat uit het raam kijken, dat zorgt nou juist voor die rust. Ja, ik zie hier Dolf Jansen juichen bijna. Het is heel belangrijk om uit het raam te kijken. Het is heel belangrijk om af en toe even uit het raam te kijken, hoor ik hier. Maar dus dat rustmomentje dus pakken. Dat is dus niet pikken van de baas. Nee. Hè? Dat is echt gewoon heel verstandig omgaan met je centraal zenuwstelsel. En als u uit het raam kijkt, komt u vaak op hele goede ideeën. Of op het oplossen van het probleem wat u heeft. Ja. Omdat dan netwerken naar boven komen die dan pas een kans krijgen. Ja, dat klinkt allemaal goed en wel, meneer Scherder. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, onze maatschappij, huidige banen, ze willen zoveel van ons, dat kan toch helemaal niet? Jawel, kijk, dat is het punt juist. Als mensen nu denken, bijvoorbeeld met het thuiswerk, hè, dan zie je dat mensen zitten achter hun laptop en die blijven er bijna de hele dag achter zitten. Als u het heeft over mentale vermoeidheid, nou, die mensen die kennen dat, want die gaan er bijna niet meer achter vandaan. Mm. En ons pleidooi is, vanuit de studies uiteraard, doe dat niet, onderbreek het. Want als u het onderbreekt, en dan gaat uw productiviteit dus juist omhoog, hè, want u komt er fris in, en het is dus niet ten koste van de productiviteit, dan doet u juist een enorme investering in ook de komende jaren. Dat u ook over 5 jaar of 10 jaar denkt, wat is radio maken toch superleuk? En waarom ben ik altijd zo scherp? Nou, dat is dan het antwoord. Ik ga straks even een dutje doen. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, dank u wel. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. In München zijn de Europese kampioenschappen aan de gang. As we speak lopen zowel de mannen als de vrouwen de marathon. En die Houtkamp, die is daar op dit moment. En die, hoe doen we het? Het is, hangt er vanaf voor wie je bent. Als je voor Rut van der Meijden, Bo Hummels of Jill Holterman bent, die doen het ietsje minder. Maar Nienke Brinkman, de vierde Nederlandse aan de start bij de marathon, die doet het geweldig. We hebben, eens even kijken, ruim 34 kilometer achter de rug. Ze loopt in een kopgroepje dat heel langzaam begint uit te dunnen. Het waren er 10, nu zijn het er nog 9. En dat is een bekend verhaal uit het verleden. En kijken of zij, Nienke Brinkman, de sensatie op dit gebied, op marathongebied, of zij ook de allerlaatste overgeblevene gaat zijn. Want dat zou heel mooi zijn. Nog nooit won Nederland een medaille bij de vrouwen op een EK of een WK op de marathon. En misschien, en ik denk eigenlijk wel, dat dat nu wel gaat gebeuren. Hartstikke goed. En we checken straks nog wel even met je in. En straks bel ik ook nog met Jos Hermans, coach van Nienke Brinkman. Zo'n marathon moet je namelijk wel goed doseren. Is dat niet iedereen heel goed beheerst? Neem bijvoorbeeld cabaretier Pieter Jouke. Op de een of andere manier kan ik het nooit zo heel goed doseren, hoe je een marathon loopt. Je kunt niet alles in het begin al kwijt zijn. Ik probeer in het begin wel een beetje aan te zetten. Het eerste stuk gaat wel echt lekker hard. Dan ga ik ook iedereen inhalen en zo. Alleen die laatste pak een beetje 40 kilometer. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Kirsten Klomp. In Japan is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het land capituleerde 77 jaar geleden, waarmee de oorlog formeel was afgelopen. In een sobere toespraak zei premier Kishida dat de tragedie van de oorlog zich nooit zal herhalen. De laatste jaren komt de Japanse regering niet meer met excuses voor de Japanse agressie. De politie heeft in Oud-Beijerland een man van 21 opgepakt vanwege een plofkraak bij een juwelier vannacht. Hij werd kort na de kraak aangehouden. Volgens de juwelier heeft de verdachte in maart ook ingebroken in zijn zaak. De schade na de plofkraak is enorm. De premier Albanese van Australië laat juridisch onderzoek doen naar zijn voorganger Morrison. Die was in het geheim ook minister van Volksgezondheid, Financiën en Grondstoffen. Dat hebben journalisten onthuld. En Morrison hield door zijn dubbelrol bijvoorbeeld een gasproject op zee tegen, terwijl de echte minister juist voor de boringen was. En door de aanhoudende droogte zijn in de meer bij Rinsema Geest in Friesland oude boomstammen boven water gekomen. Die zijn tussen de 10 en 15.000 jaar oud. Volgens Staatsbosbeheer zijn het overblijfselen van een dennenbos dat ontstond na de laatste ijstijd. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, we zien een paar problemen op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Langzaam rijden en stilstaan tussen Stroe en Hoevelaken. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de rijbaan. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat een auto met pech stil bij de afrit Arkel. Die veroorzaakt file vanaf knooppunt Deil. De vertraging is bijna een half uur. De A22 van Beverwijk naar Velsen is dicht bij de Velsertunnel. Na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via de Wijkertunnel via de A9. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En wel nagezeld Dolf Jansen. Goedemiddag. Een van de oorzaken van de klimaatcrisis zijn wij. Dat we er zijn, dat we ademen en fossiele brandstoffen verstoken alsof ze binnenkort uit de mode zijn of op. Dat we douchen en vliegen en onze dieselauto achteraan de file laten aansluiten. Dat we vlees eten en zuivel nuttigen en ons voortplanten. En dat we spullen kopen. Kleding, sneakers, elektronica, meubels en tuinmeubels en patiomeubels en balkonmeubels en campingstoeltjes ook. Matrassen en keukenmachines en handgeschilderde bordjes met pas op, hier waak ik. En dan is het natuurlijk heel grappig daar een foto van je schoonmoeder naast te plakken. Of een foto van de hond als je schoonmoeder langskomt. Het mag ook een fictieve hond zijn vanzelfsprekend. Het gaat om de afschrikwekkende werking van het bordje. Waar nog bij komt dat de meeste mensen tegenwoordig gewoon via internet beroofd worden. Een fictieve schoonmoeder kan natuurlijk ook, maar die kant wilde ik nou gewoon eens niet op. Wij kopen heel veel, we schaffen aan, we laten bezorgen of zelfs flits bezorgen. We maken ons best druk om de inflatie, maar blijven vooralsnog kopen. Ik gebruik ook op deze plek vaak de term meuk. Meuk is niet heel positief, maar ik bedoel ermee alle spullen die je eigenlijk niet echt nodig hebt of echt niet nodig hebt, maar die je toch aanschaft. Omdat kopen lekker is. Omdat een pakje krijgen en openscheuren lekker is. Omdat het heerlijk is te weten dat de ZZP'er twee deuren verder altijd overdag thuis werkt. En dus ook voor jou een soort ophaalpunt van pakjes en pakketten is met vaak, ik herhaal het nog maar eens, meuk. Waarom doen we dat? Terwijl we weten dat de productie en het vervoer van die niet echt nodige spullen zoveel schade doet, vraagteken. Omdat we ons laten overhalen, uitroepteken, door marketing en commercials. Omdat het maandag is, dacht ik doe een kort onderzoekje naar hoe u overgehaald wordt. Eerst een herinnering, afgelopen november. Ik passeerde een winkel waar je douchegel en andere frisruikende onnodigheden kunt aanschaffen. De aanprijzing groot in de etalage was, ziegins komt de foamboot. Daar moet je geen badschuim kopen, daar moet een boete worden uitgedeeld. Oké, een beddenbeuker haalt u as we speak over met de welverdiende nachtrust waar u van droomt. Dan is er toch ergens iets mis in de verbinding in je hoofd als je droomt van goede nachtrust. Ik bedoel, wakker liggen van insomnia, dat kan, dat kennen we. Maar dromen van nachtrust omdat je zo'n lekker matras hebt, flikker nou toch op. Eindzin? Because sleep matters. Ja, klopt. Sleep matters best wel. Maar dat kun je ook over pindakaas zeggen. Of een SOA-test. Of, als je van Metallica houdt, nothing else. Ik zag een commercial van een groot Duits automerk. Het soort auto dat blij wordt van 8 banen à 9... in plaats van die magere 6 baantjes die we al hadden. De auto glom. De zon scheen. De berijder straalde een soort van vrijheid en geluk uit waar een normaal mens echt goede drugs voor nodig heeft. Of een zeer bekwaam therapeut. En de payoff luidde, future is een attitude. Nein! Volgens mij is de toekomst gewoon onvermijdelijk, omdat de tijd voortschrijdt en ik daar helemaal geen auto van €49.000 ex-BTW bij nodig heb. Ik loop zelf wel. Dat is mijn attitude. Dankeschön. En toen had ik honger en schafte er eens iets te eten aan, want consuminderen is echt van belang, maar ik moet wel overeind blijven. Ik koop linzen groentesoep. Los van het feit dat dat een beetje dubbel opvoelt, want voor zover ik weet is een lins een groent. Maar goed, de aanprijzing op de verpakking luidt linzen groentesoep. Boordevol, linzen en groenten. Dat lijkt me wel, ja, gezien de omschrijving linzen groentesoep. Het zou toch wat raar zijn. Linzen groentesoep met de urine van een stervende meerkoet en keiharde stukjes boomschors. Linzen groentesoep. Het smaakt naar kak en dat is geen toeval. Linzen groentesoep, omdat we heel veel linzen over hadden en wat moet je er anders mee? Linzen groentesoep, voor wie een Tinder-date heeft waar hij zich zo snel mogelijk uit wil ruften. Linzen groentesoep, omdat wij van Unilever echt alles weten te verkopen. Linzen groentesoep, niet ons beste idee ooit en dat wil in ons geval echt wel wat zeggen. Eerder bracht u Vaseline Body Lotion Advanced Repair Fragrance Free en thee met de smaak van meloen. Sorry nog daarvoor. Lieve luisteraar, alle beetjes helpen en alle druppels samen maken de gloeiende plaat minder warm. Ontmeuk uzelf. Dank u wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. TED Talks, ooit in Amerika gelanceerd als het podium voor inspirerende speeches over interessante thema's. Het fenomeen ging de wereld over en werd ook in Nederland een ongekend succes. What TED celebrates is the gift of the human imagination. My biggest secret became my biggest power. If you change a man, it's only one man. If you change a woman, it changes the whole family. I believe in solar democracy. Mom, when I grow up, I want to build robots too. There isn't anything in the world as strong as buying power. Ja, en deze zomer blikken we in de Nieuws BV terug op een aantal van die bijzondere speeches van gasten die op het Nederlandse TED Talk podium te bewonderen waren. Hoe gaat het nu met hen en het thema dat hen zo aan het hart ging? En vandaag praat ik met Corina Vermeulen. Zij stond op het podium in 2010 met een heel persoonlijk thema, namelijk haar leven met HIV. Corina, welkom. Dankjewel. Fijn dat je bent. TED Talk die jij hield is vrij persoonlijk. Je raakte besmet met HIV in een tijd dat dat nog behoorlijk taboe was. Hoe was dat eigenlijk voor jou om op dat podium te staan? Nou, ik was eigenlijk wel trots dat ik daar mocht staan om eindelijk aan de rest van de wereld te laten horen wie ik ben en hoe het is om te leven met HIV. En ja, dat ik me nergens voor hoef te schamen. Dat was eigenlijk wel een beetje mijn boodschap. Ja. Ben je er altijd zo open over geweest ook? Nee, de eerste paar jaar niet. Ik vond het een beetje lastig om aan mijn ouders en aan mijn naaste omgeving te moeten vertellen dat ik binnenkort dood zou gaan. Dus ik dacht, nou weet je, ik wacht wel tot ik ziek word. Dan is het tijd genoeg. Want die diagnose die je kreeg, die kreeg je vrij jong, hè? Ja, 1988, toen was ik 23. Ja, en dat voelde gewoon als een doodvonnis op dat moment. Ja, dat zei de dokter. Je hebt nog ongeveer 3 tot 6 jaar te leven en dan ga je ziek worden. En ja, uiteindelijk zul je hieraan sterven. Zo, keihard, that's it. Ja, hij heeft het natuurlijk wel iets mooier verpakt, maar daar kwam het wel op neer. Ik kan me voorstellen dat als je 23 bent, dat dan wel echt, nou ja, goed, überhaupt je wereld instort. Kreeg je daar nog psychologische begeleiding bij? Nee, eigenlijk niet. Mijn toenmalige vriend, die ook geïnfecteerd was, en ik besloten eigenlijk om er met niemand over te praten en het voor onszelf te houden en te gaan leven. Vooral te gaan leven en te gaan genieten van die jaren die we dan nog zouden hebben. En was dat direct jouw reactie ook? Want ik kan me ook voorstellen dat er toch allerlei andere emoties eerst komen kijken voordat je die beslissing neemt, toch? Of hoe werkt dat in je hoofd? Dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Het is zo lang geleden. Ik denk dat ik dat ook een beetje heb weggestopt. Ik weet het niet meer. Maar wat ik me wel herinner is dat ik dacht, nou, ik ga hier niet in een hoekje zitten huilen, want dat is zonde van mijn tijd. Ja. Overigens, je zegt, jij kreeg het via je vriend destijds. Was je niet onwijs boos op hem? Nee, want hij wist eigenlijk ook niet dat hij het had. We hebben gewoon pech gehad. Ja. En zo kijk je er ook echt nog steeds op terug. Gewoon pech gehad. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan ook op dat moment denkt van, nou, dit zou ook wel een goed moment zijn om naar buiten te gaan hiermee. Toch zeg je van, ja, maar ik zat met mijn ouders, de omgeving. Waarom werkte dat niet op dat moment om de omgeving daarover te vertellen? Nou, weet je, ik wilde ze niet ongerust maken. Ah. Weet je, je bent nog kerngezond. Ik sta nog midden in het leven. En ik had helemaal geen zin in medelijden en over bezorgdheid. En ik dacht, nou weet je, wacht wel. We gaan toch ziek worden op den duur. En dan is het wel een mooi tijdstip om het te vertellen. En nu nog niet. Maar dan loop je wel met een geheim rond, of niet? Ja. Ja. En was dat makkelijk, dat geheim? Soms wel, soms niet. Ik begon er echt pas last van te krijgen nadat wij uit elkaar waren gegaan. En ik kwam een nieuwe leuke jongen tegen. En ik vertelde dan dat ik HIV had. En dan zei hij, ja, sorry, dan kies ik niet voor jou. En dat deed heel erg pijn. En dat ik dat niet kon delen, dat vond ik heel erg lastig. En toen kreeg ik steeds meer de behoefte om er wel over te praten. Dat mensen mijn verdriet snapten. En ja, ik was ook wel een beetje klaar met al die leugens. Waarom ik niet spaarde, waarom ik geen vriendje had. Want wat zei je dan als mensen zeiden, hoezo spaar jij niet, waarom heb je geen vriendje? Wat zijn dan de leugens die je vertelt? Ja, dan zei ik, nou ja, hij was toch niet zo leuk. Oh ja. En dan lag ik 's nachts in bed te huilen en dan dacht ik, ja, dat is niet de reden. Ik ben zo klaar mee. En toen wilde ik het heel graag van de daken afschreeuwen. En toen, ik denk zo'n 6 jaar na de diagnose, toen had ik zoiets van, nou, ik ga het nu ga ik het vertellen. Hoe ging dat? Nou, ik ben eerst naar mijn ouders gegaan. Ja. En nou, die hadden er wel wat moeite mee. Nou, andere generatie. Want hoe reageerden ze? Nou, mijn vader zei, ieder huisje heeft zijn kruisje. En mijn moeder zei, nou, even iets anders. Weet je eigenlijk wel dat het afwasmiddel in de aanbieding is bij Albert Heijn? Nee. Ja. Het is toch heel, dat is, nou, bijna surrealistisch. Dat je dus eigenlijk iets best wel heftigs vertelt. En vervolgens zou de afwasmiddel in de aanbieding zijn. Ja, waar komt dat door, denk je? Ze konden er niet mee omgaan. Ze wilden het zelf ook graag geheim houden. En dat is die taboe. Weet je, ik zei tegen mijn moeder, waar ben je dan zo bang voor? Ja. Ja, dat mensen vragen hoe je eraan komt. En daar zit hem de taboe. En dat is volgens mij nu nog steeds de taboe die erop zit. Het heeft alles te maken met seksualiteit. Ja, want wacht even. Mensen vragen vaak, hoe kom je eraan? Mm-hmm. Wat betekent dat eigenlijk als iemand dat vraagt? Ik heb dan het idee van, ik wil even weten of je het via seks hebt gekregen of via een bloedtransfusie. Of welke waarde hang jij daaraan? Nou ja, ik voel altijd net alsof ik verantwoording af moet leggen aan een ander, hoe ik eraan kom. En ik heb het er wel eens met anderen over gehad. En ik denk dat mensen het vragen om te kijken naar zichzelf. Stel nou dat ik zeg, ja, het komt omdat ik veel wisselende contacten heb gehad. Ja. Dat mensen dan denken, oh, zie je, dat heb ik nooit gehad. Dus mij treft zoiets niet. Ah. Ik weet het niet waarom mensen het vragen. Ook misschien om je ergens in een hoekje te stoppen, of niet? Ja, ik weet het niet. Ja, mensen zijn toch nieuwsgierig. En het is... Ja, hoe kom je daaraan? Ja, vaak heeft het te maken met seksualiteit. Ik weet nog dat mijn moeder destijds zei... ja, als je het van een bloedtransfusie had, was het toch anders. En wat zou er dan anders aan zijn, denk je? Nou ja, dan heb je het niet via seks opgelopen. En dan is het gewoon niet jouw schuld misschien wel zo. Ja, ook dat. Want daar, het ligt daar niet de kern van het ongemak. Ja, misschien dat mensen daarom ook wel vragen... Hè, van wat is je eigen verantwoording daarin geweest... Ja, ik denk dat iedereen die onveilig seksueel contact heeft... risico loopt. En als ik rondom mij heen kijk... dan denk ik dat alle mensen wel eens in hun leven... een onveilig seksueel contact gehad hebben. Oh, zeker. En ja. Ik heb pech gehad en zij hebben geluk gehad. Dus wie is een ander om mij een oordeel te hebben... over wat ik in mijn leven gedaan heb? Hoe ging je omgeving verder ermee om? Want je hebt natuurlijk ook vrienden. Ja? Ik heb nooit negatieve reacties gehad. En vooral vrienden en ook mijn ouders. Die zeiden, waarom heb je toch niet eerder verteld? Waarom heb je niet eerder gedeeld? Waarom heb je daar zo lang alleen mee gelopen? Hm. En als ik dan uitleg dat ik ze niet ongerust wilde maken... snappen ze het wel. Maar het was daarna wel een enorme bevrijding. Ja. Ja. Zo bevrijdend dat je besloot om ook voorlichting erover te gaan geven. Ja. Niet een TED-talk te houden. Waarom eigenlijk? Waar kwam die behoefte uit voort? Nou, eigenlijk kwam die behoefte vooral uit van... kijk naar mij en kijk naar ons, mensen met HIV. Wij hoeven ons nergens voor te schamen. We hebben niks verkeerd gedaan. Weet je, stop met dat taboe. Ik wil stigma doorbrekend zijn, taboe doorbrekend zijn. Want je ziet nu nog steeds... dat mensen zich daar nog steeds voor schamen... en er niet met anderen over durven te praten. Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt heel triest. Mm. Zie je dat nog steeds in je omgeving? Ja, ik heb nog een tijdje workshops begeleid... voor mensen die net te horen hebben gekregen dat ze HIV hebben. Ja. En een van de onderdelen van de workshop was praten over je HIV. En mensen vinden het zo moeilijk. Oh ja? Zijn nog steeds bang om familie en vrienden kwijt te raken... als ze dit verhaal vertellen. Terwijl je nu echt baanbrekende onderzoeken hoort... over de geneeswijze, de mogelijkheden... zou je toch verwachten dat mensen er minder krampachtig mee omgaan? Ja, mensen blijven er krampachtig mee omgaan. Is het virus trouwens helemaal verdwenen al? Nee. Bij mij is het nu zo dat ik door de medicatie... is het niet meer detecteerbaar in mijn bloed. Aha. Het houdt zich nog wel slapend ergens in mijn lichaam. Alleen de medicijnen kunnen alleen actief virus aan. Maar omdat het niet meer aantoonbaar is in mijn bloed... kan ik HIV ook niet meer overdragen. Dus door de medicatie is het niet meer overdraagbaar... en hoef ik dus ook niet meer veilig te vrijen. En dat is fantastisch. Ja, ik zie je ook echt. Je glimlacht. En hoe zit het met de liefde dan? Nou ja, ik ben weer verliefd. Ja? Ja, ik heb een hele leuke man ontmoet en heeft geen enkel probleem met mijn HIV. En we zijn vorige week lekker 2 weken met de camper in Frankrijk rondwezen reizen. Ja, fantastisch. Heerlijk. Ja. Ik wil je bedanken, Corina, voor dit inspirerende verhaal. Het was toen een opvallende TED-talk en blijft nog steeds inspirerend, de boodschap. Safe sex voor mensen blijft belangrijk. Ja. Schaamte is onnodig. Precies. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. Marathonsensatie Nienke Brinkman is op dit moment bezig met haar laatste meters van het EK-marathon in München. Bij de marathon van Rotterdam begin dit jaar verpulverde ze al het Nederlands record van Kiplagat uit 2003. En vandaag komt Nienke Brinkman voor het eerst voor Nederland uit op het EK. En die Houtkamp volgt de situatie in München. En hoe gaat het daar? Ja, heel erg goed. Want ik zei al dat de een naar de ander af moest haken. En nu zijn er eigenlijk nog maar 4 over voorin. En één daarvan is Nienke Brinkman, 26 jaar, geofysicus. En weet alles van de planeet Mars. Twee jaar geleden is ze pas begonnen met hardlopen en trailrunning. Dat is lange afstand lopen over bergen en hele lange afstanden. Ex-hockeyspeelster in de overgangsklasse. En toen ze zag dat ze de absolute top daar niet haalde, is ze verhuisd naar Zwitserland en is er gaan hardlopen twee jaar geleden. En je zei het al, het Nederlands record, 2:22:51. Geweldig tweede in Rotterdam. En nu ligt ze dus bij de beste vier. Op dit moment moet weer iemand afhaken. En dat is Iofi Cook uit Ierland. En zo blijft het maar doorgaan. Ze hebben gelopen, even kijken. Dik 39 kilometer. Moeten dus nog zo'n 2,5, 3 kilometer. En dan weten we of Nienke Brinkman een medaille gaat halen. En ik zei het al eerder, nog nooit een medaille op een EK of WK bij de vrouwen. En dan zo'n sensationele loopster die nog zo jong is eigenlijk als lange afstandloopster. En zo weinig ervaring heeft. Dan zit je gewoon nu in München bij de top. Spannend, spannend. Aan de telefoon manager Jos Hermens, die op dit moment vanuit zijn vakantieadres in België naar de prestatie van Brinkman kijkt. Ook is blijven hangen hier in de studio en vol spanning onze druktemaker Dolf Jansen, voor wie hardlopen van levensbelang is, toch Dolf? Ja, het is heel spannend. Ik ben bang dat ze het moeilijk heeft, want ze liep met z'n drieën en wij zien nu ander beeld van mensen op het terras. Ja, ze heeft het nu moeilijk. Ze gaat eraf. Het kan nog. Ze loopt op een medaillepositie. Maar ik dacht dat ze van goud ging en het wordt heel, heel, heel spannend. Maar hoe zie je dat ze het moeilijk heeft? Ze kijkt de hele tijd op de horloge. Ja, zelfs. Nu keek ze voor het horloge. Ja. Ze liep constant echt in controle en echt makkelijk. En nu, een Pools en ik denk het Duits, maar ik niet zeker. Nu heeft ze het echt moeilijk. En dan moet je mentaal vooral heel sterk zijn. Je zit er 2-3 meter achter. Mm-hmm. Heb je nog ergens de kracht om net die paar meter dicht te lopen om weer bij de eerste twee te zitten? En dan is alles nog mogelijk. Maar het is nu heel, heel zwaar en op het randje. Jos Hermens, ze is al meer dan 2 uur aan het lopen. Wat valt jou op? Ja, inderdaad. Dat Dolf zegt, ze zag er heel, heel lang heel goed uit. Nu wordt het moeilijk. En ik zie nu ook de beelden dat ze de derde plaats nu krijgen. En dan wordt het natuurlijk nog zwaar gevecht sowieso nog voor het brons. Ja. De eerste twee lijken. Het is 39 kilometer, het is nog maar een paar kilometer. Dus nu... Dat is de marathon lopen. Dus aan het einde komt alles bij elkaar. Yes. En die heeft het meeste over. En ja, maar Jos ze vecht, want ze liep een hele goede bocht. En ze pakt nu de nummer 2 weer bijna. Dus ze zit er wel heel dichtbij. Maar je ziet er trouwens ook een spons pakken. Zou de warmte Jos haar hier parten spelen op dit moment? Ja, natuurlijk. Maar iedereen. Hè? Maar de atleet kan er beter tegen de andere. Ze heeft zich waanzinnig goed voorbereid met de ijspanties die om de nek aan het hangen, koelvest voor de wedstrijd, bevroren petjes. Dat traftest heeft zich gewoon waanzinnig goed voorbereid. Ook de training was beter weer dan Rotterdam. Maar ja, een marathon is een marathon. Wat er gebeurt met je energie, je lijf, dat weet je nooit helemaal zeker. Dat is eigenlijk misschien maar één in de hele atletiek. Eliud Kipchoge, die gewoon alle marathons altijd goed loopt. Maar voor de rest heeft iedereen regelmatig problemen. Het is een waanzinnig zwaar onderdeel. En, ze is in principe goed voorbereid op alles. Maar ja, dus, Jos? Ja. Jos, mag ik even tussenkomen? Want ik zie natuurlijk dat Lisowska, dat is de Poolse, die loopt op kop. Maar Nienke Brinkman is weer bijgekomen bij de twee andere dames. Mirjam Datke is de andere en het wordt heel spannend. En ik moet nog maar zien dat die Lisowska dat ook nog gaat volhouden in haar eentje. Ze loopt wel erg goed, maar die andere drie hebben dan weer steun aan elkaar. Waar nu Nienke Brinkman de kop weer neemt van die drie. Ja. Nee, oké, ik zit in het buitenland en de beelden komen blijkbaar iets later binnen. Heel goed, heel goed. Hey, daar hebben we Andy voor, hè, voor de updates. Ja, precies. Jos, jammer dat je er niet bent. Ja, wordt een waanzinnige strijd. En ja, alles is natuurlijk nog mogelijk, maar het is marathon en 2:22 onderweg. Iedereen gaat nu diep en in principe moet je dan toch behoorlijk aanvoelen wat je nog kunt. Dolf, ik zie jou heel geanimeerd kijken. Ja, ik ben een loper mijn hele leven al. En ik vind dit lopen op het hoogste niveau altijd prachtig. Maar... En de spanning is nu dat je weet als loper hoeveel pijn het doet. Ze hebben er nu ruim 40, ze gaan naar kilometer 41. Dus ze hebben er 2:23 op zitten. Mm-hmm. Je weet als loper hoeveel pijn je dan hebt. Ik heb dat meermalen meegemaakt. Aan de ene kant zegt je hele lijf, ik kan niet meer, ik kan die tempo niet meer aanhouden, stoppen. Yes. Maar als je op dit niveau loopt en hier, zij ziet de gouden medaille nog steeds. Lisowska de Poolse loopt inderdaad op kop. Dat is misschien 15 meter, 20 meter max. Dat is heel weinig, maar ook heel erg veel als je erachteraan loopt. Dus mentaal is het nu het spel van wie kan dit aan, wie kan de pijn aan en wie kan die medaille pakken. Jos, hoe bereid je eigenlijk mentaal hierop voor? Ja, door alles, de training natuurlijk. Nienke is ongelooflijk, is een trainingsbeest. Die loopt gewoon drie uur duur lopen. Die gaat daarna nog eens fietsen een paar uur. Dus wat dat betreft is zij kan zij zich waanzinnig goed inspannen en concentreren. En het is een wetenschapster natuurlijk. Dus ze heeft alles. Mm-hmm. Ja, ze is pas begonnen. Ik kreeg in november 2020 een mailtje toevallig van haar. Ja, maar ze zei zelfs nog, meneer, wat kun je me aanraden? En toen heb ik aangeraden om de Zurich. Het is een hele goede atletiekclub met goede trainers. Van ga daar naartoe en ga een goede trainer zoeken en probeer ze op die manier op gang te komen. Ja, een jaar later loopt ze 2026 en dan 2022. Het is echt bizar. Dus waanzinnig veel talent. Dus ja. Ik heb zelfs iets van alles wat hieruit komt nu al is al winst. Is al fantastisch. Het is gewoon een fantastische vrouw en een bescheiden iemand. Ik wil heel even naar Andy gaan. Andy, heb je een update voor ons? Ja, uiteraard. Ik vind het spannend. Is dit spannend. Ja, wat een geweldige marathon. Overigens, dat zal Jos, die liep hier in 1972. De auto hier, die bij de marathon reed, is een oranje BMW uit dat jaar. Die reed hier vandaag ook weer mee. Lisowska heeft net die auto gepasseerd. En heeft een seconde of 12 nu voorsprong. Ik denk dat dat te veel is. Maar wat ik net zag was met dat Nienke Brinkman. Samen met de Duitse Datke. De andere, de Kroatische, een klein beetje achterliet. Dus ja, ik denk dat Lisowska toch wel goud gaat halen. Maar ja, als Nienke Brinkman een medaille pakt. Terwijl ze nu alleen loopt op de tweede plaats. Ze loopt alleen en ze heeft er zin in, hoor, om die gouden medaille te pakken. Ze loopt alleen op de tweede plaats. Heeft nu nog maar 8 seconden achterstand op Lisowska. Wow. We zitten in de eindsprint bijna. 41 kilometer hebben we gehad. Het gaat natuurlijk om 42 kilometer en 195 meter. Eerste plaats Lisowska. Een seconde of 10 daarachter nu Nienke Brinkman. En daar komt de Kroatische ook nog even opzetten. Kostro. Het is zo spannend. Oh. Het is zo mooi om naar te kijken. En wat ook heel fijn is, het is hier ook 35 graden geweest de afgelopen week. En vanochtend, alsof de duvel ermee speelt, 22 graden. Nu komt die Kostro, die komt bij Nienke Brinkman. En gaat er overheen. Nu moet Nienke Brinkman laten zien dat ze al die bergen die ze heeft gelopen, de Zermatt-marathon onder andere, ja, dat ze dat nu in de benen heeft om aan te haken en straks in de eindsprint wat te doen. 12 seconden voorsprong voor Lisowska, Brinkman en Datke en Kostro daarachter. Ja, Datke die ga ik nu een beetje opgeven. Maar nu is die Kostro opeens een paar meter voor Nienke Brinkman aan het lopen. En dat is echt geweldig. Wat een wedstrijd. 2:27 gelopen. En dan zo nog eventjes er tegenaan knallen. Ook die Lisowska, hoor. Grote klasse wat de Poolse doet. Ongelooflijk, Dolf. Ja, je ziet bij de Poolse, je ziet de pijn in haar gezicht. Maar die voelen ze alle vier. En het is echt nog niet beslist. Want nu loopt de Kroatische weg bij Brinkman. Ja. Brinkman loopt nu derde, dus nog steeds een medaille. Het Duitse is ook nog niet weg. Dus er lopen nu 3 vrouwen voor 2 medailles, lijkt het. Poolse heeft heel veel pijn, maar loopt gewoon 10 seconden voor de rest. En dat is voldoende. En het is nog, wat zal het zijn? En die is 800 meter of zo? Ja, ik denk en zelfs we minder. Hebben nog een beetje tijd extra gekregen van de ster. Dus hou ons vooral op de hoogte. Nu moet ze. Wat heeft ze een pijn. Nienke Brinkman, je ziet het aan haar gezicht. Deze de enige nog met een pet. Ze trekt nog even aan haar broekje. En dat is een teken. Ik denk dat er ook steken beginnen te komen in haar zij. Nee, ze kan niet meer. De Kroatische die komt opzetten bij Lisowska. En die gaat misschien wel die Lisowska nog pakken. En Brinkman stort helemaal in. En dat is jammer. Daar gaat een medaille. Want ook Datke komt nu over Nienke Brinkman heen. Lisowska loopt nu naar de finish. Zal de Europese titel gaan pakken. Maar wat heeft ze nog een geweldige toekomst, hè, Nienke Brinkman. Even kijken. De tweede plaats wordt Kostro. Nou, misschien nog een derde plaats. Het wordt nog even aanzetten. Die Datke liep ook wel alsof ze 36 marathons heeft gelopen. En zo liep ze bijna te zwalken. Maar die Lisowska die gaat winnen. Een enorme prestatie. Lisowska 1 over de finish. En dan gaan we kijken. Tweede plaats voor Kostro. En dan kijken wat Nienke Brinkman kan. Kan ze nog een klein sprintje eruit trekken? Het wordt spannend. Jongen, het wordt gewoon de eindsprint voor de derde plaats. Maar ze gaat hem pakken. Ja. Nienke Brinkman pakt de bronzen medaille. Komt nu over de finish. Het is werkelijk fantastisch. Fantastisch. Een medaille voor Nienke Brinkman. Ze gaat naar de zijkant. Ze kan niet meer. Helemaal kapot. Houdt zich vast aan de reling. En dat zegt genoeg. Maar die Lisowska heeft gewonnen. En dat zegt ook genoeg. Die kan echt misschien nog wel een ereronde lopen. Geweldig. Dankjewel, Andy. Jos Hermans, gefeliciteerd.

Suu Kyi, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, werd in februari vorig jaar afgezet bij een militaire staatsgreep. Er lopen tal van rechtszaken tegen haar. Bij elkaar kan ze tot ruim 100 jaar cel worden veroordeeld. De Nationale Indië-herdenking begint vanavond in Den Haag. Maar op de Dam in Amsterdam was zojuist al de herdenking van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Waar ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië werden herdacht. De verslaggever Mark Hamer is daarbij in Amsterdam. En hoe zag de herdenking op de Dam eruit? Het officiële gedeelte is zojuist afgelopen. Men is eigenlijk nu bezig met de nazit. Er wordt nog wat muziek gespeeld, er worden hapjes uitgedeeld. Ja, het officiële gedeelte was een indrukwekkende bijeenkomst. Ik schat dat er ongeveer 300 tot 500 mensen aanwezig waren hier op de Dam. Zittend in de bloedhitte eigenlijk, in de zon. Maar de mensen bleven rustig volgen. Er waren toespraken van onder andere de lokale burgemeester Hester van Buren. Er was muziek, er werden kransen gelegd, er was 2 minuten stilte. Al met al een indrukwekkende bijeenkomst. En op de herdenking van vanavond is er ook kritiek, hè, op de rol van de Indonesische ambassadeur. Heb je daar nog wat van gehoord van de mensen die daar op de Dam bij waren? Ja, de Indonesische ambassadeur krijgt een veel prominentere plek vanavond bij die bijeenkomst. De Federatie Indische Nederlanders die wilde zelfs een kort geding aanspannen tegen het officiële organisatiecomité. Nou, dat is uiteindelijk van tafel gegaan. Maar je hoort die kritiek hier ook. Ja, dat kort geding is niet doorgegaan, maar Peggy Stein, de organisator van deze bijeenkomst, van haar had het wel gemogen. Nou, hartstikke goed dat het gebeurt allemaal. Ik hoop dat we straks 100 kortgedingen rijker zijn, maar ook wat resultaatrijker. Want wat is uw kritiek op de bijeenkomsten in Den Haag? Nou, kijk, als het zo is dat de ambassadeur een belangrijke rol inneemt, dan is dat wat te vroeg voor een heleboel mensen. Hè? Hoe bedoelt u dat? Nou, vanwege het feit dat daar ook de Bersiap herdacht wordt. En de Bersiap is de slagpartijen op Indische Nederlanders, Molukkers, Chinezen, Toegenezen enzovoort. Dat zijn er een heleboel geweest. Na de bevrijding? Dat is na de bevrijding geweest, ja. Dus hun leven was hartstikke onzeker. Ja. En er zijn volgens de laatste resultaten maar 6000 slachtoffers vallen, maar dat zijn er veel meer. Dat spreken wij ook tegen. Verslaggever Mark Hamer was het vanuit Amsterdam. De politie heeft in Oud-Beijerland een man van 21 opgepakt vanwege een plofkraak bij een juwelier vannacht. Volgens de juwelier heeft de verdachte in maart ook ingebroken in zijn zaak. De schade na de plofkraak is enorm. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend. Uiterlijk volgende maand wil Nederland de Afghanen die zijn achtergebleven hebben opgehaald. Het is vandaag een jaar geleden dat de Taliban Afghanistan weer in handen kregen. Een kleine 500 mensen wachten nog op evacuatie. Inmiddels zijn 2300 mensen naar Nederland gehaald. En in openbare gebouwen in Schotland moeten vanaf nu gratis tampons en maandverband beschikbaar zijn voor wie dat niet zelf kan betalen. Het is het eerste land ter wereld met zo'n wet. Schotland wil daarmee voorkomen dat bijvoorbeeld meisjes niet naar school gaan omdat ze ongesteld zijn. Het NOS-journaal. Iran vindt dat de messaanval op schrijver Salman Rushdie zijn eigen schuld was. Dat zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Iran neemt geen verantwoordelijkheid voor de actie en zegt geen informatie te hebben over de dader, zegt correspondent Daisy Moore. En dat niemand het recht heeft Iran hiervan te beschuldigen. Er is natuurlijk nog heel veel onduidelijk, hè, over de verdachte. Maar wat we wel weten is dat deze 24-jarige Hedi Matar zijn sympathie uitsprak over bijvoorbeeld de opperste leider van Iran, de Iraanse revolutie. Zijn Facebook en Twitter stonden er vol mee. Dus ja, er wordt natuurlijk flink onderzocht nu. Er zijn geruchten dat Hedi Matar hier een paar jaar geleden in Libanon is gekomen, waar zijn ouders vandaan komen. Het zuiden van Libanon, dat is een gebied dat bestuurd wordt door de door Iran gesteunde Hezbollah. Dus nou, nog heel veel onduidelijk. Maar ja, die sympathie van hem naar Iran komt wel steeds meer naar boven. Rushdie werd vrijdag neergestoken tijdens een lezing in de VS. Hij raakte ernstig gewond. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. Nienke Brinkman heeft een bronzen medaille gewonnen bij de marathon op het Europees kampioenschap atletiek in München. Verslaggever Andy Houtkamp, ja, we hoorden jou net al die finish verslaan. Het is voor Brinkman pas het eerste EK. Dit is wel enorm bijzonder, hè? Nou, het is sowieso bijzonder, al is het je 100ste als je een medaille pakt op de marathon. Een van de zwaarste onderdelen. En dan op deze manier, ze leek helemaal ten onder te gaan op het eind. Maar wat een vechtjas is die Nienke Brinkman. Wist het op het laatste moment toch nog te redden. Lisowska, de Poolse, werd eerste. Kostro, de Kroatische, werd tweede. En Nienke Brinkman dus voor het eerst een vrouw op een ereplaats bij de medailles. Dus bij een EK of WK op de marathon. Dat is echt geweldig knap. Overigens zijn de heren ook bezig. Maar daar hoeven we niet al te veel van te verwachten. Die lopen in de achterhoede. Ja, geen medaillekansen daar. Dus ook voor de andere atletiek onderdelen is het EK vandaag begonnen. Onder andere op de meerkamp en het kogelstoten. Hoe doen Nederlanders het daar op de eerste dag? Ja, uitstekend. Over zware onderdelen gesproken. De tienkamp is heel erg zwaar. Op dit moment het kogelstoten. Ze hebben, dan heb ik het over Rick Taam en over Sven Rozen, allebei nog één poging te gaan. De kogel moeten ze even ietsje verder stoten dan ze tot nu toe hebben gedaan. Want ze zijn een beetje gezakt. Van de vierde naar de achtste plaats voor Rick Taam. En de tiende plaats staat Sven Rozen op dit moment. Maar het zijn pas drie onderdelen die er geweest zijn. En in twee dagen kan er heel veel gebeuren. En die Houtkamp over de EK Atletiek. En natuurlijk die bronzen medaille voor Nienke Brinkman. En zo'n 10 kilometer buiten het centrum van München, daar ligt de wielerbaan. En daar is het programma inmiddels ook begonnen. Philip Heijnen moest zich zien te kwalificeren voor de vierkamp, het Omnium. En Sebastian Timmerman, is dat ook gelukt voor hem? Ja, dat is hem gelukt. Dus wat dat betreft goed nieuws voor deze 22-jarige Heijnen. Komt uit Nijmegen en hij maakt zijn debuut op een internationaal titeltoernooi. En dat heeft hij dus goed gedaan. Kostte hem geen enkele moeite om in zijn kwalificatie, dat was een puntenkoers over 70 rondjes met 7 tussensprints, bij de beste 8 te eindigen. Heijnen zette 2 keer aan, won 2 keer een sprint en werd 4e. Hij dus door naar de meerkamp op de wielerbaan vanavond. Het Omnium daar is een vierkamp. En Maaike van der Duin gaan we daarin ook in actie zien. Hetzelfde onderdeel, maar dan bij de vrouwen. Natuurlijk, van de Duin 20 gaat ook dat onderdeel rijden. Daar was geen kwalificatie nodig bij de vrouwen, omdat er maar 20 deelnemers zijn. Ja, en ook een belangrijke dag voor Laurine van Riesen. Zij staat vanmiddag in de halve finale van het sprinttoernooi. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is voor haar heel bijzonder. We kennen Laurine van Riesen natuurlijk al heel wat jaar. Vorige week 35 jaar jong geworden. Pakte in 2010 al een medaille mee tijdens de winterspelen van Vancouver op de schaats. Daarna overgestapt naar de wielerbaan. En dat deed ze goed. Heeft prijzen gepakt. Heeft wereldbekerwedstrijden gewonnen. Maar op titeltoernooien zat het er altijd tegen. Pakte ze nog nooit een medaille. Nou, ze rijdt dus de halve finale. Maar heeft wel een hele moeilijke tegenstander. Want Emma Hiense, dat is de wereldkampioene. En daar verloor van Riesen de laatste 5 keer. Van dat ze tegen elkaar reden. Verslaggever Sebastian Timmerman, dankjewel. Het weer, af en toe zon en een stevige regen- of onweersbui hier en daar. En bij 26 tot 29 graden is het drukkend warm. Morgen droog met zon en wolkenvelden en dan maximaal 30 graden. Even kijken hoe het op de Nederlandse wegen gaat. Wijnand Zwaan. Ja, op sommige plaatsen wat minder. Zoals op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Daar is de weg dicht bij de Velzertunnel na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via de A9, de Wijkertunnel. In het zuiden van het land zien we her en der wat problemen. Op de A16 vanuit Antwerpen tussen de grens en knooppunt Galder 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A58 Bergen op Zoom richting Tilburg. Langzaam rijden tot aan Ulvenhout 7 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 8 kilometer. Met daar zelfs een uur oponthoud. Daar schaarde een auto met aanhanger. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Tilburg kan het beste omrijden via Den Bosch. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het is zomer en dat betekent bij de Nieuwsbv dat het tijd is voor wat langere gesprekken met bijzondere gasten. En dat doe ik aan de hand van een bingo-molen. Elk balletje daarin correspondeert weer met een nummertje op een speciale vragenlijst wat ik hier voor me heb liggen. En waarmee ik hoop mijn gast beter te leren kennen. De Nieuwsbv. En mijn gast van vandaag is cultuurhistoricus, schrijver, democratieactivist en oprichter van bureau Burgerberaad. Dit jaar kwam haar boek uit, Nu is het aan ons. Een pamflet waarin ze laat zien dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd. Eva Rovers, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Ik hoorde dat je net 2 weken Schotland achter de rug hebt, vakantie. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Kun jij ook echt op vakantie als activist? Nou, eigenlijk niet. Want de wereld staat natuurlijk constant in brand. Burn-out is de ziekte nummer 1 van activisten. Dus om goed voor de wereld te zorgen, moet je ook goed voor jezelf zorgen. Dus moet je inderdaad af en toe vakantie nemen. Oh ja, een burn-out onder activisten? Ja. Hoe komt dat dan? Omdat het nooit genoeg is. Omdat je nooit voldoende kan doen. Omdat het probleem groter is dan jezelf. Omdat je eigenlijk op ieder moment van de dag denkt van ja, ik kan nog meer, ik moet nog meer. Dat kan niet. Je kan niet in je eentje de wereld veranderen. Maar dat, ja, het is toch een soort drive wat veel activisten hebben. Uh-huh. Vandaar. Dus loop je snel jezelf voorbij. Dus moet je ook heel goed voor jezelf zorgen. Ja, goed iedereen, voor iedereen uiteraard. Ja, maar activisten ja. Dus meer? Nou ja, extra denk ik. Ja. Het is wel iets om je echt bewust van te zijn. Ja. Laten we aan een bingo molen gaan draaien. Ja, althans, jij mag eraan draaien. Ik ga gewoon kijken wat eruit komt. Het wordt een unicum. Ik ben benieuwd. Kijk, nummer 20. Nummer 20. Even kijken aan nummer 20. Je hebt je aangesloten bij Extinction Rebellion. Wanneer was dat eigenlijk dat je hebt aangesloten? Even kijken, dat was, moet ik het even goed zeggen, volgens mij 2019. 2019, ja. Oké. Okay. Ja. Dit is niet de vraag. De vraag luidt als volgt. De activistische beweging die zich verzet tegen onder andere klimaatverandering. Wat is je eerste activistische herinnering uit jouw leven? Uit mijn leven. Ja. Toen was ik een jaar of 10, geloof ik. En ik moest een spreekbeurt houden op school. En ik was toen heel erg verbolgen over de jacht op zeehondjes. Dus ik ging een spreekbeurt houden over zeehondjes. En ik was er ook echt van overtuigd dat als ik mijn klasgenoten ging vertellen hoe vreselijk dat was, dat ze dat dan ook onmiddellijk allemaal zouden begrijpen en met mij de barricade op zouden gaan. Dus ik had een een Barbiepop mee. En dan had ik een zelfgemaakt bonte jasje gegeven met watjes. En ik had een speelgoedknuppel bij me. En ik ging dus aan mijn klasgenoten uitleggen dat je, dat je niet die zeehonden moest aanpakken met knuppels. Maar dat je dus mensen die bontjassen droegen. Nou, en mijn klasgenoten stonden natuurlijk allemaal helemaal met grote ogen te kijken. Dus dat was mijn allereerste les, dat geweld niet werkt om je punt over te brengen. Nee? Dat is niet heel erg. Het werkt totaal contraproductief. Maar help me even. Want hoe zag dat eruit? Was jij een Barbiepop neer aan het knuppelen voor de klas? Klas met, wat is het? Toen nog denk ik maar 25 kinderen. Het zijn er inmiddels een hoop meer. Met 10-jarigen. En ik stond daar dus vol vuur te vertellen over die zeehondenjacht en hoe gruwelijk dat was. En hoe bloederig en verschrikkelijk. En toen pakte ik mijn Barbiepop en dat knuppeltje. En toen dacht ik, nee, dit moet je doen met mensen die... Oké. Ja, en ik dacht dus echt, mijn klasgenoten snappen dan hoe erg dat is. En die gaan met me mee en die gaan de straten op. En, maar iedereen was gewoon helemaal perplex en geschrokken. En dat was voor mij wel echt... Dat was echt, denk ik, mijn eerste besef dat geweld echt niet werkt. Nee. En dat is ook, toen ik me destijds aansloot bij Extinction Rebellion, was dat ook echt omdat ze heel nadrukkelijk geweldloos zijn. Maar ook omdat ze, wat ik heel erg slim vond, en slimmer dan andere klimaatbewegingen, dat ze aan de ene kant zeggen, hè, het is vreselijk wat er aan de hand is met het klimaat. We moeten naar een enorme verandering toe. Maar hoe we dat gaan doen, dat gaan wij niet zeggen als klimaatactivisten. Dat willen we als samenleving samen gaan bepalen. Dus we moeten eigenlijk als samenleving, hè, de activisten, de boeren, de inwoners, iedereen, leraren, maakt niet uit, moeten eigenlijk samen gaan bedenken hoe we die toekomst van Nederland vorm moeten gaan geven. Dus echt als een als samenleving. Ja. En dat trok mij wel heel erg aan. En geweldloos dus. Dan moet je ook wel geschrokken zijn van die berichten in het nieuws waar het logo van Extinction Rebellion eens opdook bij uitgebrande wagens, toch? Ik kan me bijna niet voorstellen. Het gaat zo in tegen alles waar Extinction Rebellion voor staat. En ik kan dan ook niet helemaal me aan de indruk onttrekken van dat je op die manier een beweging ongelooflijke schade kan doen. Hè. Dus dat het is heel makkelijk om ergens een teken achter te laten. Mm-hmm. Het gaat. En bovendien, goed, het is geweld, dus dat wordt al heel erg veroordeeld. Het is absoluut niet waar die beweging voor staat. Maar het is ook nog eens een keer heel milieu-onvriendelijk om auto's in de fik te steken. Oh dus ja, dat is ook heel gek dat Extinction Rebellion dat zou doen, inderdaad. Oké. Okay. Het soort tactiek dat ze zouden gebruiken. Nee. Helder. Zullen we nog een keer draaien? Ja. 24. Nummer 24. Wat zie jij buiten klimaatverandering als een van de grootste problemen van deze tijd? De democratie die onder druk staat. Op welke manier? Op de manier dat we dat steeds minder mensen, en echt opvallend veel, meer dan de helft van de Nederlanders, maar ook wereldwijd zie je dat mensen niet meer het geloof hebben dat politiek in staat is om de grote problemen van deze tijd op te lossen. Mm-hmm. Dus of het nou gaat over klimaat of over stikstof.